بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ سورة القلم یا سورة النون تو قرآن حکیم پر ترتیب عثمانی کی اتش پیتم او پر نزول قرآن کی دویم سورت تے پس تا سورت علقنا نازل شوی دے اول دا طول سورتنو سورة علق اقرأ باسم ربك الذي خلق او دوام سورة تاو بالکل دا ابتدائی سورة نونر دا دی سورة خپل دعوة تحذیر فی التبلیغ تحذیر من المداهنت تیز ولد پیغمبر و تبلیغ بانی تیز ولد پیغمبر پا رسول دا دی قرآن پا رسول دا اللہ دا پیغام دنیا تا او زان ساتل دا سستین دا دویم سورت تا پا قرآن کی اول سورت کی اللہ پیغمبر تا بھی قرآن وایا قرآن الولا فدویم کی وطوئی پاس ادا دنیا تورسوا خلق بتا توئی گزارک و موسرا سب منگ غاڑا کزکو و ستو نوخ بتیری گی اللہ پیغمبر توئی نرمیو نکی اسنه چه ده دین رنگ والی زانه با گزاری مولانه جوڑه مداحنه تو سسته توی چل ول توی که باطن کی یو سی او با ظاهر بانی بل سی چه کل استا ظاهر او باطن دا یو برابر ده نو تا با ده مداحنت نپاکی نو ده صورت دعوه ده تیزول ده پیغمبر پا تبلیغ یعنی پا رسولو دا قرآن او زان ساتل دا سستینا او دا چلولنا دا دی صورت تمخ کی صورت سر ربط داده صورت ملک کی اللہ دعوه ذکر کر توحید تبارک اللذی پا یول سو دلیل و عقلیه و سر نو دی صورت کی وی دا مسئلہ با رسول غواری دلتا تحزیز ده مخ کی صورت کی اثبات تا توحید ہو او دی صورت کی اثبات تا نبوت تے اثبات تا رسالت تے ما انتا بنعمت ربک بمجنون دوڑا خبر ثابت کری اللہ یو دے دا ہم مسئلہ رب دنیا کی دا چا راوڑے و دنیا تا دا پیغمبر راوڑے و دیتا اثبات تا رسالت او اثبات تا نبوت ہوئی نو زکه دا صورت مخ کی صورت سره یو ځای راوړو د دې صورت حاصل او خلاصه اول د صورتنا صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خیسته صفاتونه دینا پس تخویف دے زجر دے منکرین دا رسالت تا چچا دنیا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت او دا رسالت نا انکار کرے دے دا غید پارا زجر دے او دا غید پارا لس اوصاف قبیحہ ناکار سپتونا خسپتونا دا پیغمبر چا اللہ والا قرآن ور کرے دے اللہ والا وحی ور کرے دا اللہ والا خپل کلام ور کرے دے دا غا خسپتونا ذکر کئی کم چا دا غا مخالب تے دا غا ناکار بد قبیح ناکار سپتونا او دا لس دیتا نمبر دس حرامی ہوئی دا سوکو دا دشمن دا پیغمبر نو دغه په صورت کې تخویف دنیوي دغه د پاره یو مثال تخویف اخروی او بشارت دا د صورت خلاصه او حاصل دی. اولنا صداقت ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نون والقلم وما يسترون دا دوټه کې مونږ ته ناشنا ښکاری یو نون او یو قلم. نون مشهور معنا لکه څنګه چې سواد قاف قاف ها یا عین سواد الف لام میم سواد الف لام میم ذالک الکتاب ایت حروف مقطعات وی دا په قرآن کې راز دی د دې نه هیڅوک نه دی خبر بس د ټولو نه بهتره معنا دا ده نور چې چا سویلی دی چې نونو مخکې ته قلم دی نو د نون معنی دواته بعدې مفسرینو ځکه قلم لیکل کوي نو هغې له صحیح په کار ده او صحیح په دوات کې پرت وي نو چاوی دا نون دوات ته وي چاوی دا نون حقیقت کې یو مئی دی حوت عظیم یو لوی مئی دی اوبا اللہ پیدا کری اوغی کی مئے پیدا کرو دا زمکے دا مئی پا شابانی کی خودا اس دا اوار زمکے او دا تمام کائنات دا مئی پا شابانی پراتی دی مئے لگو خوزی دنو زمکا بانی زلزل را لنو یا اللہ و لغرون پیدا کرو دیتا روایات ہوئی بعد خبری پس صحیح سند سرا نئی ثابتو تو باہر حال مفسرین ازان کڑو لے دے اللہ دے اغیل اجر ورکی دا نون خپل مشہور مانا دا اللہ پویگی پا مانا ردے دا حروف مقطعات نشی دا متشابہات نشی. والقلم حدیث کے راضی اول ما خلق اللہ القلم اول اللہ قلم پیدا کر او دا قلم اللہ دا نور نہ پیدا کرے او دا قلم سڑو کے قلم نہ دے کما بین السماء والارض نہ کرزم کی نوال آسمان پورے یا اللہ عالم او دا نور دے اللہ دی قلم تو اکتب لکھا یا اللہ ما اکتب سو لکھم ہر آغا اولی کا چیدن نوالا قیامت تر وزی پوری سکی گی پدی که ہر سشتا اسمان پیدایش تزمک پیدایش تغرون پیدایش دریابون پیدایش انسان پیدایش ملیک پیدایش پیریان پیدایش چی سوم پدی عالم کی کیدون کی تر قیامت تر وزی پوری مداتو لولی کا. والقلم اول ما خلق اللہ القلم دا قلم په حقیقت کې قلم د تقدیر دی قلم د ازل دی او دا حدیث مشهور مخ کې تیر شو چې ان الله قدر مقادیر الخلائق الله پاک د تمام مخلوقاتو دا سوره چې الله پیدا کړی دی اندازا الله مقرر کړی و مخ کې د اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه 50,000 کاله ردی نه مخ کې اللہ اندازہ دا انسان دا پیری دا ملائکو دا اسمانونو دا زمکی او دا تمام عالم دی دنیا کی سو عالم دی دی و سو رجون دی دی بر ازمک دا پاس اسی گی دا و پا ہوا کی اسی گی دا و پا بو کی اسی گی دا بر طبقات الارض کے پاتی کی گی قلم ہو دا دا ازل قلم دی او کم لوح چا اللہ را دی دا پارا مقرر کرد ونو آغا لوحم دیر لوی تختی دا دام دا نور نجوڑ دا او پا دی بانی قلمم دا نور دی او دا سیئم نور دی قلم دا آغا وقت نشورو شو او چا سو مخی ترا روانو ناغا طولی اولی کل دا آغی قلم دا لیکل و مطابق دنیا اور دنیا نقشہ تروس پوری روانہ دا و روانہ بی تر قیامت تروزی پوری. لہذا قلم دا ازل قلم دا ملائکو قلم دا قاضیانو او قلم دا تمام تعلیم افتو چکم پا دنیا کی تعلیم کئی لکل کئی مراد تینا عام مانا والقلم وما یسترون. بہر حال اللہ پوئی گی پمانا دا نون والقلم اللہ وی گوا دے قلم نا وہ پمانا دا قسم سرا او اللہ قسم خوری پا قلم باندے احکم الحاکمین چپا کم شبانی قسم خوری دادا غا دا پارا دادا غا فیصلہ دا نا مخلوق دا پارا بغیر دا ذات دا اللہ نا پا بل چابانی قسم خوراک نشتا اللہ چی قسم خوری نو دا قسم بطور شاہدی اللہ وی دا قلم گوا دے دا اسمان گوا دے دا کعبہ گوا دا والقلم دا قرآن گوا دے مثلا دا ستوری گوا دے والقلم اللہ وی قلم گوا دے قلم وما یسترون او هاغا چلی کی ملائک دا مشہور معنی دا گوا دے قلم دا ازلو وما یسترون او هاغا چلی کی دا ملائک گوا دے قلم دا بادشاہانو قلم دو کاتبانو قلم دو کرامن کاتبین گوا دے قلم دا قاضیانو دا مفتیانو وما یسترون او هاغا چلی دی لکی دا پس تو بانی گوا دی ما انتا بنعمت ربک بمجنون چنئی تو پیغمبرا اپنے مت تخفل ربانی لے ونے نعمت ترب وحی قرآن نئی تو پیغمبرا پ نعمت تخفل رب و پر احمد تخفل رب چ قرآن دے لے ونے اللہ تعالی نبوت در کو اللہ تعالی پیغام در کو خپل کلام دل در کو خبر رسر اکڑی خپل وحی دل در کلا خپل رحمت دل در کو داود مکی والا غلط خیال دے چ دا لے ونے دے او وتبی لیوانی بی مجنون دے ساحر بے وتبی شاعر بے وتبی دیتا بتا شاعر خکاری دیتا بتا مجنون او لیوانی خکاری اللہ وی زما پا تقدیر کی زما پا ازل کی تلے وانی نی ما تا لخپل رحمت تر کرده دے زما دا ازل قلم پا دی بانی گوا دے چی تا لما نبوت تر کرده دے تا لما رسالت تر کرده دے تا زما رسول او زما پیغمبری زما محبوبی ما تا لیر نزدی در تمام دنیا نا پا دی بانی قلم گوا دے نا ملائکو قلم گوا دے دا ازل اللہ فیصلی خو 50 درکال مخ کی شیوی دا پیدائش دا مخلوقات نا یزو پا دنیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کوم او غلب قرآن ورکوم ما انت بنعمت ربکا وی مجنون یو مانا مفسرین داوم کی چی ما انت بنعمت ربکا دا بیوی پا مانا دا واو سر دا ما انت ونعمت ربک بمجنون دا ما انت بمجنون دا بمجنون دا ما انت سر لگی نہیں تو لے ونے ونعمت ربک والحمد للہ دا نعمت تے لگا سنگ چی منگا وایو تخو ہمیشہ جوان دے الحمد للہ خلق بتا مرگنی تو ہمیشہ جوان دے ما انت بمجنون نئے تلے ونے ونعمت ربک والحمد للہ دادا اللہ نعمت دے دادا اللہ رحم دے دادا اللہ رحمت دے والحمد للہ دا خود خلق و عقیدر نور تو ما انت بمجنون بہرحال داڑم بے مانا مشہور دا چب نعمتی دادو ما انت سرو لگی نئی تو پیغمبرا وحید اخبل رب پر احمد تخبل رب چی قرآن دے بے مجنون لے ونے و انا لک لاجرا غیر ممنون دا ٹول تسلی دی او دا تسلی ولی ورکی عربو پیغمبر تا لے ونے بے نو اللہ پیغمبر تاوی ما انت بنعمت ربک بے مجنون عربو بداوی دا زانس استڑے کو کدے پس پتموی چی سبابا مال سراکی نو دا تک ورسن ملاوی گی اللہ بول عذاب ورکی اللہ پیغمبر توی و انا لک لاجرا او یقینا خامخا استاد پارا خامخا اجر دے و ان یو تاکید دے لک مخ کی کو او لاجرا بانی لام داخل کو یقینا استاد پارا لاجرا خامخا اجر دے غیر ممنون دا سے اجر چی غب نی مقتوع او بن شوی ہر یو شی دنیا کی تاسو گورے نو ختمی او دا هر چا دا اجر به یو اندازې خو پیغمبر استا اجر غیر ممنون هغه نه دی بندیدونکی غیر محسوب دا هر چا دا اجر بس حسابي پیغمبر تا ته چې کوم اجر ملاویږي دا غیر حساب نشته غیر ممنون به حسابه او به انتها وانک علی خلق عظیم او یقینا پیغمبر تو په لویو اخلاقو باندې عظیم صفت ته خلق اللہ پیغمبر توی تپو لو اخلاق بان فائز تپو لو اخلاق بان کامیاب تالا اللہ ڈیر لو اخلاق در کری دی نو یو مانا خلق عظیم عائشی رضی اللہ تعالی عنہا نے تپوس شو نو چاچ تپوس کرو نو عائشی رضی اللہ عنہا و توی تا قرآن ویلے دے وی آو وی تا پا قرآن کی دایات ویلے دے چوا انکا لعلی خلق عظیم وی آو وی کان خلقه القرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ خبر کول نو قرآن قرآن پا دی بانی گوان سورة نجم کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا پیغمبر دا زان خبر نکی دا اغا خبر اغا ملغلر روا او ملغلر دا اللہ خبر روا دا اللہ کلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تا بے وی جبریل علیہ السلام به فورا ځان راورس او هغه عمل خلره به پیغمبر ته ورکړه نغی به خپل سینا او دماغ کې جمع کړه کان خلقه القرآن د قرآن امر د پیغمبر په عملو د قرآن نهی د پیغمبر په عملو د قرآن حلال نو پیغمبر حلال ګڼلو د قرآن حرام نو پیغمبر حرام ګڼلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زندگی بس دا قرآن عائشہ رضی اللہ عنہا وی قرآن راوالا قرآن وگورا قرآن وایا قرآن زدکا تا تو پا خپل پتاو لگی نبی علیہ السلام زندگی پا سبانے تیر شئی و دا پیغمبر سیرت تے خلقو پا سیرت بانے کتابون نے لکلی دی بس دا پیغمبر دا سیرت تا پارا قرآن پورا دے کنا دیکھ جدا پیغمبر کم صفت تے دیکھ جدا پیغمبر کم سیرت تے کم صورت تے دا ټول صفات ته پیغمبر دی و انک لعلی خلق عظیم چې الله ولا دا صفات ورکو چې تا په لو اخلاق باندې فائز او کامیابی علی رضی الله تعالی عنہ وی خلق عظیم څه شی دی ادب القرآن ادب د قرآن کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل دا دنیا کې هیڅ چاته نه دی حاصل و انک لعلی خلق عظیم او څوک ته خلق عظیم معنا کوي رفقه و اکرامه لامته د پیغمبر اکرام او عزت تخبل امته او پدې کې خوشک نشتا عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما کان احد احسن خلقا منه صلی الله علیه وسلم په دنیا کې هیڅ څوک داسې نه و چې هغه په اخلاقو کې د پیغمبر نه دیګنی خاسته و په اخلاقو کې د پیغمبر اخلاقو ته څوک هم نه دی رسیدلی ما دعاه احد من الصحابه الا قال لبيك صحابو کی گچاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاواز کو چی یا رسول اللہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو تہ جواب کی وی لبیک بار بار حاضرم س خدمت تے س امر دے س حکم دے دی وقت کی ماتا اللہ چ پیغمبر لک اخلاق ورکلو او دا اخلاق طبیعی اخلاق چې څنګه پیغمبر پیدا شو او الله ولکه مخلاق ورکړو نو داسې اخلاق په دنیا کې د چا سره منو وانک لعلی خلق عظیم ځکه داسې وحی داسې کلام داسې قرآن داسې رحمت دا بل چا سره نو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق خو دغه قرآن وانک لعلی خلق عظیم د خیستو اخلاقو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره صفات کړی دی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من احبکم الیا واقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا پتا سو ټولو کې زیات محبوب چې زما سره محبت دی او پتا سو ټولو کې ډیر نږدې ما ته قیامت کې دا احسنکم خلقا هغه څوک ته چې هغه ډیر ښایسته اخلاق والی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سړی سره ډیر محبت کوي او و ان الله لا یبغض او الله پاک دشمنی کوي بغض او حسد کوي د چا سره الفاحش البذیه دا هغه سړی سره چې هغه بد اخلاق او بیهوده میلس کوونکی خو چې خبرې کوي نو د هغه په ژبه کې بغیر د کنځلو نه بل صحیح ښایسته اخلاق پیغمبر وی ما ته پتا سو کې دغه سړی ډیر محبوب دی سبا په قیامت کې دې زما سره ډیر نږدې دی ټولو خلقونه چې د اخلاق ښایسته دي حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادبنی ربی تادیبا حسنا الله مال ښایسته ادب راکو ډیر ښایسته مور او پلار بچو له ادب ورکي استاد شاګردانو له ادب ورکي او دغه سه هر مشر خپل کشرانو ته ادب خوې پیغمبر وی ادبنی ربی تادیبا حسنا ما تخبل رب دیر خیستا دبراکو فقال وی فرمائل خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین دا آیات کریمه دی او پا دیکی دری جملی دی پیغمبر خذ العفو تب قادر پا بدل غستو بانده خو خذ العفو ما فیوکا عفو دغتوی و امر بالعرف او اهم شی پا دنیا کی اگر بیان د دین دے خلق تا توحید خیا خلق تا دین خیا و امر بالعرف تا کار جگڑی او یا چال جواب ورکول یا د چان انتقام غستل تما پیغمبر دی د پار نی رالی گلی تخپل کارو پی جنا و امر بالعرف زما توحید خلق تا خیا لا اله الا الله نچا پی رگردا نشپی او درو در استا پخلی کی ردین خبری اللہ سوک کنزل کی سوک رات شاعر ہوئی سوک رات لیونی ہوئی سوک رات سوئی سوک رات سوئی سوک رات سابی ہوئی و اعرض عن الجاہلین پیغمبر دا جاہلانو نمخوڑا و اعرض عن الجاہلین تو اصلا چھ تا تا جاہل ہوئی و تو تا جاہل ہوئی تا تا لیونی ہوئی و تو تا لیونی ہوئی نا و اعرض عن الجاہلین دی آیات کریمہ کی پورا دین دے و دی پورا کتاب لگلی شی وی ارکل چه فلما قبلت منه ارکل چه دا اللہ تعالی نما دا ادب واغستو او دا میت قبول کو فقال نوی ما تا اللہ وی چه و انکا لعلا خلق عظیم پیغمبر تو دیرو پلویو اخلاقو بانی فائز و کامیابی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکثر ما یدخل الناس الجنہ اکثر حقشی چی مسلمانان او خلق جنت تداخلی تقوى الله وحسن وخلق حسن وخلق حسن اکثر چی مسلمانان جنت تبوزی نویدا یو تقوى را دا اللہ چی تا دا اللہ نو یری دیو پتا کی پریزگری را لہ دا اللہ دا یری یو کار نکے او خیستا اخلاقی پتا کی دی خیستا و اخلاقو پیغمبر دیر سپت کرے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل اخلاق خیستو الله صفت کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ لم ترغیب را کړی دی چې تاسو اخلاق دیم خیستای په تاسو ټولو کې ما ته ډیر محبوب او ما ته ډیر نږدې په قیامت کې هغه بدغی چې اخلاق خیستای جنت ته د تلو د پاره ډیر اسباب پیغمبر ذکر کړی دی خو یو دا ذکر کړی دی چې د الله نه ویری دی او خیسته اخلاق په دنیا کې وساتل او انک لعلی خلق عظیم حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ بعثنی لأتمم مکارم الاخلاق زا اللہ را لے گلیم دنیا در دید پارا چی زا خیستا اخلاق دنیا کی دا پورا کم لأتمم مکارم الاخلاق تا په مکارم الاخلاق د ټولو نه لوی خستا عادت او خوی هغه توحید د الله دی. چې کله تا دا کلمه و چې لا اله الا الله د دې ځای نه ستا ادب شروع شو، د دې ځای نه خستا اخلاق شروع شو، نو بیا خپل زندگی وتلی سنتو د پیغمبر سره، خپل زندگی وتلی د قرآن سره. کتاب سنت لی سیر فی احق الناس فی هذا المحق، کہ بس زمان دا پارخو اللہ پاک میزان نازل کرد، یو طرف تا قرآن دے و بل طرف تا سنت تا پیغمبر دے، زب خپل زندگی را دے سر او تلم. نو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما من شیئن یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، نشت دے یو شی چکی خودیشی پتلکی او دیر درنوی دا خیستا و اخلاقونا. نو خیستا اخلاق سری دا قرآن پا اخلاق و بانیزان فائز کا، زکا د ټولو نه بهتر اخلاق داری چې تا قرآن زده کو، په قرآن باندې ایمان راوړو، په قرآن باندې عمل وکړو، نو ردی نه نور ښایسته اخلاق نشي کېدی. نو صحابه په شان اخلاق په دنیا کې د چاو نه دې مرتبه ته هغې څه شي ورسولو دا قرآن وانک لعلی خلق عظیم. نو بیا تسلی فستبصرو ویبصرون، الله پیغمبر ته وی ګوره ما تاله دوره لوی شان درکړې کنه او ته خفه کېږي، نو زردا چې تبوینی او دی به موینی به ایکم المفتون چې په کوم یو ستاسو باندې دی لیونتوب المفتون. دا پته به تاسو ته ولګي پیغمبر تا ته به معلومه شي او دی ته به معلومه شي، دی خو تا ته لیونی وی کنه نه دا لیونی دی، تا ته شاعر او جادوګر وی، دا شاعران او جادوګر دی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک رب ستا دے خپو دے بے من پاغچا بانی دلان سبیلی ہی چی گمراہ شو داغ دلارنا و هو اعلم بالمہتدین، او دے خپور پلار مندن کو دلان سبیلی ہی داغ دلارنا خطا شو داغ لار سوا لا الہ الا اللہ. اللہ ویزی خپے جنم چی دے لات و منات و عزا و حبل، یو زیارت تپروت تے بل زیارت تپروت تے، یو بتلور دی بل بتلور دی، کله ملائکو خاله ورشی، کله د نور خاله ورشی، کله د انسان او د نیک بنده او کله د بوت خاله ورشی. دل عن سبیله، الله وی زیخه پیجنم چې زما لار پری خوده، زما توحید پری خوده. او هو اعلم بالمهتدین، او دغه الله خبره پاغلار مندون کو، پیغمبر تلار مندون کی، استاد امرګری لار مندون کی، تاسو چې کم خلق روان دي نو دا مهتدین دي او دا نورو. دل عن سبیله، اللہ وی دا ما تا دیر خمالوم دی دا زجر دی، او آپا لدی خلقو چی دا پیغمبر دا رسالت نا انکار کو، لدی لس ناکار صفتو نا ذکر دی. نون اللہ پویگی پمانا ردی والقلم، گواد قلم وما یسترون، او حاغا چلی کی دا ملائک، گواد قلم او حاغا چلی کی دا مخلوق، ما انتا بنعمت ربک بمجنون، نئی تو پیغمبرا پنعمت پرحمت درف خلبانی چی واحدا قرآن دے لیونے، و ان لک لاجرن او یقینا استاد پارا خامخا اجر دے غیر ممنون بے انتہا، نہ بن شوے نہ حساب کرے شوے. و انک لعلی خلق عظیم، او یقینا تو خامخا پاغلو و اخلاق باندے، فستبصروا ویبصرون زردا چی تبوینی ویبصرون او دیبو موینی بی ایکم المفتون چی پا کمی او ستاسو بانی لیوان توب دے، دا پا دیبانی تتی نپاکی. ان ربکا یقینن رفستا هو اعلمو دے خپو دے بی من ضل عن سبیلی، پا غچا چی گمرہ شو داغ دلارنا، و هو اعلمو بالمہتدین او دغا اللہ خپو دے پلار مندن کو.